Jag fattar inte riktigt. Den här, vad är det, någon modulator av något slag som... Mm. För det är den som gör att det låter som det låter. Ja. Om man stänger av den så låter det bara... Resonans. Jag tog topp.